نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان را حکم دادا کہ اے ایمان والا صبر ذریعہ اور نماز ذریعہ میں عائشہ مدد دال اٹھے. ایمان والا نماز ذریعہ صبر ذریعہ اور نماز ذریعہ مدد دال اٹھے کہ ایک یمو میں نے آہیرا کوئی تکلیف ہے کوئی پریشانی ہے پیشی ٹھوکے ہاں صبر آکت صبر کسیں مومن سانگا یا بہترین ہے ان کا سمجھ کے واپ آ رہے کہیں کوئی تکلیف ہے پھر آ گئے صبر آکھن گئے اجر آہیں اجر مل گئے. تکلیف تو ظاہر ہے ہواں کھے وہاں کہیں سانگا مقدر بھی دی کسی اگر رشتہ دار فوت بھی گئے کسی بچے فوت بھی گئے کسی جن کے فوت بھی گئے کسی معذفت فوت بھی گاں کسی کوئی قریبی براز فوت بھی گئے ہاں آئیں چکا اگر آ صبرہ کھن گئے تو آئیں اجر لوا اضافہ بھی گئے. الصبر عند الصدمۃ الاولی کہ صبر کسے وٹے میں اطلاع مل رہی نقصان ہے پریشانی ہے وٹے میں صبر کری کہ یا اللہ من کا تھئی رضا بھی یا اللہ متھی رضا چکا راضی ہے یا اللہ متھی رضا چکا راضی ہے صبر کت تے اشیے اعمال اشیے اجر و ثواب لوا اضافہ بھی اشیے اجر و ثواب لا اضافہ بھی اگر صبر نہ کھن گا تے آ نقصان بھی دو شدہ آ نقصان دا ہی مقدر لوا اسدا پیشہ شاء اللہ لکھ دو اشتہ لیکن آئیے نقصان یہ بھی دا کہ آ اجر اور ثواب آئے محروم بھی دو شدہ نقصان آنکھ بھی کی دی وہاں بھی دو شدہ لیکن شیخ آ صبر نکھنا وجہ شاہ اجر اور ثواب آئے محروم بھی سوچتا. تو انسان تکلیف چکھا پریشانی چکھا دکھ چکھا صبر آکت اگر انسان را گریغ پیدا گئے گریغ آوازہ گھٹے اند پیدا گا اندہ نو روکی ظاہر انسان ہے وہاں کے اختیار ہے انسان وہیں آکت کہ انسان زبان ایشا کوئی ناشکری الفاظ نواں گشی ناشکری زبان چکا نواں بیاری عشیں صبر اور دھومی فرمیتی کہ نماز ذریعہ میں ایشا مدد دل اٹھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا سزا آہاں نماز خشوع اور خضوع آؤں پڑھا زا نا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اللہ شکیں ہواں اہل ایمان کامیاب بھی دو شدگاں کہ ہواں وزی نماز آئیں لوا خشوع اور خضوع اختیار کھنگا عاجزی اور انکساری اختیار کھنگا. حدیث لوے نبی فرمے تھا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک ابھی اشتہ اللہ عبادتہ ونگا کھنے ونگا شو اللہ را گندگے یعنی یہ کہ اللہ را اگر گندگا بھی اور نمازہ پڑھی آئیں یہ چھ کیفیت بھی عاجزی انکساری اللہ خوف اللہ محبت تا اے حالت لوا اللہ نماز خشوع اور خضوع ادا کر. تو نماز کسے خشوع اور خضوع ادا کھن جی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اسزا آہاں نماز ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ لوٹھا زا آہاں نماز ونگے زا کہ دو رکعت نماز نفل پڑھا زا اللہ لوٹھا زا آہاں مسئلہ حل دو رکعت نماز نفل پڑھا زا آہاں پریشانی حل دو رکعت نماز نفل پڑھا زا اللہ لوٹھا زا آہاں کل مسائل حل بھی زورا لگا اسنگا آہاں نماز زا کلے کو بنیادی چیز اشیں کہ ماں نماز ہے وہاں ظاہری رکنت قیام ہیں، رکوع ہیں، سجدہ ہیں، التحیات ہیں، معیشہ ٹھاہوں ٹھاہوں ادا کھنوں، عشا آرام اور سکون آگوں ادا کھنوں، اور گڑا دھومی نمبر چکے کہ نماز اندر آما وہ چیزہ پڑھوں آہیں مارا مطلب آگے چاہیے ہے، کوششہ کھنوں کہ مارا ایسا ہی مطلب بھی ہے کہ یہ نماز علاوہ ماں چھ کو شکوں سبحانک اللہم و بحمدک ہے کہ تو آخرہ تک مارا نماز ہے مطلب بھی ہے ما نماز ہے مطلب چکا غورہ کھنوں اللہ اکبر ہمارا ٹیمی کہ ماں تکبیرہ کو شکوں نمازہ شروع کھنوں نیتہ پشتہ ماں کلہ گرفیشہ چھ کھنوں اللہ اکبر کھدو دستہ بندوں اللہ سمڑیہ اللہ اکبر کھدو ماں چھے کچھ کہوں اللہ اللہ تھا کلہ مزنے اللہ کلہ مزنے کلہ ہوا مزنے آہیں سامڑویا مردم آجزی اور انکساریہ گو نمازہ پڑی اللہ اکبر کھدو انسان وزی دلائشہ دنیا مال و دولت جہداد تھنگف چاندی آہیں دلائشہ کھشتو پھر نگے اللہ اکبر پدری کلے سوچ نی نماز ایشا کھشتو پھر تھے وقت گڑا اللہ کلے مزن کھدو گڑا نماز شروع کھدا سبحانک اللہم اسی ما ترجمہ چکا غورا کھنو ما چھے کو شکوں ما شکوں پاکیں تھئی ذات ہے اللہ و بحمدی کا یا اللہ ما تھی تعریفہ اترا یاد کھنو و تبارک اسم کا یا اللہ تھی نام بابرکتیں و تعالی جدو کا یا اللہ تھی شان بلندیں ولا الہ غیرک یا اللہ تھی اے سوا کوئی معبود نے مطلب ما غورا کھنو نا کہ ما نماز اللہ چھے کچھ کھوں اگر ما عشاء من کا جلدی جلدی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدو کا ولا الہ غیرک ما دا اللہ بے ادبیہ کھنوں یعنی میں نماز کساں میں بے ادبیہ نمازت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نبی صحابی مدیں صحابی آہیاں یکھیارا نماز پڑھ گا دیتا نماز جلدی جلدی پڑھ گیا تھا حضرت حذیفہ پھولکھدا آہیاں رکب کھدی پھولکھدی تھا اے نماز چھکر سالہ پڑھ گا آہیاں اشتا ماں چالیس سالہ شاہ ماں چھل سالہ شاہ اے نماز پڑھ گا حضرت حذیفہ فرمیتا کہ تھئی چھل سال لگا یہ نماز تو قبول نہ دیتا میں معافی نمازیں چکا غورا کھنوں کہ ماں نمازاں ان کا جلدی جلدی ان کا دوا مطلب ٹھومبو میں نماز کساں ان کا سمجھ ٹھومبو ات میں نماز بھی ہے نماز میں نماز لوا خشوع بھی میں نماز لوا خضوع بھی ماں نماز ٹھاؤں ٹھاؤں پڑھوں نماز لا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہ چیزاں ماں خشوع اور خضوع آرام آرام آؤں اور اسے توجہ ماں نمازاں ادا کروں تعالی جدک ولا الہ غیرک یا اللہ تھئی ہے سوا کوئی معبود نے غیر اللہ ماں نفیہ کروں مال و دولت ہے ماں نفیہ کروں اچھے مکانات ہیں ماں نفیہ کروں بلڈنگ اور کوٹھیاں ہی ماں نفیہ کروں ڈگے میں نفیہ کروں نفع اور نقصان کل اللہ دسلہ ہے یکی اگر اگر سونا چاندی ہے اگر امبارت لیکن آئی ایمان نے کل اگر ناکام شخص ہیں کل اگر کامیاب شخصاں ہیں آئی اللہ ایمان دادا آئی اللہ اعمال صالحہ توفیق دادا آئی اللہ نماز خشوع خضوع پڑھ گئے توفیق دادا اہیر بھلائی توفیق دادا انسانی ہمدردی توفیق دادا ایمان کسیں اے کامیابی ہیں اگر یکے اہیر اللہ تعالیٰ ایمان دادا لیکن اہیر فاقہ بھی گت کامیاب ہیں یکے اللہ تبارک و تعالیٰ اہیر ایمان ہے توفیق دادا اعمال صالحہ توفیق دادا اور اہیر گودوا روپیہ دنین کامیاب ہیں یعنی ہوا چیز لوا کامیابی اللہ ارکزا آ ایمان ہے اور ہوا چیز لوا کامیابی آ انسان سمجھے گا آ ناکامی ہے گاڑی کوٹھی بلڈنگ ڈگ تھنگو چاندی اسی لہا کامیابی نے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ اگر یا کافر زمین و آسمان آ تھنگ وائش یا پرکھت اللہ شیئیں منا دا اللہ شیئیں تعمید آ ایمان ہے معاوضہ دا نکھت قیامت رشی اے نبی کھسے اسی ماں ڈگ دیا دی جان چھوڑے نا تھنگو دیا جان چھوڑے نا چاندی دیا دی جان چھوڑے نا میرے گئے پشتا وزی ایمان کار دا وزی اعمال صالحہ کار دیا تو ماں نمازہ ٹھاؤں ٹھاؤں پڑھوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سمجھوں نمازہ پڑھوں کہ میں اچھے کچھ ہوں یا اللہ منا مردود شیطان ایشا پناہ ہاد ہے یا کہ اگر خشوع اور خضوع آؤں اگر عاجزی اور انکساری آگوں اگر اعوذ باللہ پڑھ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شیطان پناہ دا میں توجہ دنے بھی گا میں مطلب نماز بھی گا کہ کیونکہ نا یہ کہ ٹیپ پر سچا جنے بس ٹیپ چل گئے تو یہ ٹیپ پر پتہ کھورا نہیں بلی چھ بھی گئے تو یہ بس ہاں چل گئے تو یہ میں نماز ٹیپ کٹا نہ ماں بلکہ میں نماز خشوع خضوع ہے ماں توجہ میں نماز پاسا بھی توجہ میں اللہ پاسا بھی اگر نماز دوران لوا دنیا توجہ پھیدا گئے پدری خیالات پھیدا گا ہاں مردم کھشی ہاں مردم دیر کھت شیطان ہے کوشش بھی نا کہ نماز پڑھ گئے انسان آئیں دماغ لوا کاروبار پھرنا انسان نماز پڑھ گئے شیطان ہے کوشش بھی کہ آئیں دل دماغ لوا دنیا چیزاں پھرنا انسان کوشش کرتا ہاں وزی نماز ایشا پدرا کشی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ ماں تھئی نام ایشا شروع کھن گا تھئی نام ایشا ماں شروع کھن گا ہاں ہواں رحمان ہے مہربان ہے ہواں رحم کھنوخ ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام کل تعریف ہواں اللہ گاں ہواں کل جہان ہی پالنہار ہیں پالنہار کسے اللہ ذات ہیں وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها اللہ شکیں دھرتی شکا کوئی جاندارے بنگے نین ہواں ہی ایک رزق ہے ذمہ داری میں من نہ اٹھے تھا اللہ شکیں کل جاندار ہیں رزق ہے ذمہ داری میں دس لاویں انسان ہواں ہی سنگا بھٹکا نہ مارو گت انسان ہواں ہی سنگا شب روش مینتا کھن گت اللہ شکیں آن کامیابی نین انسان مقصد آنین انسان مقصد اللہ تبارک و تعالی اطاعت اور فرما برداری ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ کل تعریف ہواں اللہ گاں ہواں کل جہان ہی پالنہار ہیں چکھر جہان اللہ بڑے تھے گاں حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام پھولکتا یا اللہ اگر کل جہان کا سین تھی نافرمانیہ شروع کرت اگر کل جہان تھی نافرمانیہ شروع کرت زمین و آسمان لا ہر چیز اس سے کل تھی نافرمان بھی برو گرتا چھوکنے اللہ فرمیتا ماہن کی جانورے آئیر حکم دیا آ اے کل زوے زمین آرہ یک گراہ کت حضرت موسیٰ فرکتا یا اللہ وہاں جانور پھکوئے اللہ اجتا وہاں جانور میں چراگاہ ہی لاوا چرانا مارو گئے چراگاہ ہی لاوا چرانا مارو گئے یعنی اندازہ کھنے آن جانور چکھر وزن بھی آن جانور یکنن آن جانور پھجیا ہزاراں جانور بت اور آن جہان وہاں علاق وہاں جانور اللہ ارکری آن تکھر وزن بھی کہ ہواں اے روئے زمین آرہ یا گراہ کھزکت یا لکمہ کھزکت الرحمن الرحیم ہواں کا رحمان ہے مہربان ہے ہواں کا رحم کنوخ ہے مالک یوم الدین ہواں کا جزا روش ہے مالک جزا روش قیامت روش ہے مالک حساب کتاب روش ہے مالک ایاک نعبد یا اللہ ماں صرف تھی عبادت کنوا صرف اور صرف انسان ہے سجدہ اللہ ذات سامڑویا انسان ہے عبادت اللہ ذات سامڑویا اور ایاک نستعین یا اللہ ماں تھی ایشا مدد دل اٹھوں نی انسان ہے ایمان کمزور ہے نا انسان ہے ایمان کمزور ہے مردماں کو لوٹ گئے انسان ہے ایمان کمزور ہے مخلوق آئے امیدہ کھن گئے اگر انسان وزی نماز ہی چکا غور رکھت تے نماز لوا انسان چے کچھ ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، یا اللہ ما صرف تھئی مدد دال اٹھوا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صرف اور صرف اللہ مدد لوٹھزا، آں نماز خشوع خضوع نماز آں نماز پڑھز اللہ لوٹھزا، اللہ تبارک و تعالی آں مسائل حل کرزا. اہدنا الصراط المستقیم، نماز لوا انسان چیسے ہیں یا اللہ منا سدھا ہی دگا دے. صراط الذین انعمت علیہم، ہوا مردما ہی دگ کہ ہوا ہی جکا تھا انعام کھدا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ اواں چکا تھے غضب بھی دا، یا اللہ منا آہیں دگ گئے بچے، یا اللہ وہاں گمراہ بھی دو شدگا، یا اللہ آہیں دگ گئے منا بچے، ہاں گمراہ ہیں دگ گئے مار بچے. یا اللہ نماز لوا ما یہ چیزا غورا کھنو، ترجمہ چکا غورا کھنو کہ ماں چھے کچھ ہوں. اگر کوئی شخص سے سورہ فاتحہ پوچھتا، اگر سورہ اخلاصہ پڑھ گئے قل ہو اللہ احد، گوش مئی محبوب، اللہ گوش گئے میں محبوب اے تھا گوش مرد مارا، ہو اللہ احد کہ وہاں اللہ یک ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ آہیا کسیر پیدا کھدا، مطلب جن تھا جو کہ ماز بچہ چکھا جڑ گئے، اللہ چاہیے نہ ماں کھسی بچہ نہ ماں کھسی پھزا، ماں پیدا کھنو کھا. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ شکے میں کوئی ہمسر نین، وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، آہیے کوئی ہمسر نین، آہیے کوئی برابر نین. اگا ما اللہ اکبر کھدو رکو لہ رہا گوں، سبحان ربی العظیم پاکیں ہواں ذات، ہواں عظیم ذاتیں، میں پاکیں میں سبحان پاکیں ربی العظیم، اے میں عظیم رب تھا پاک ہے، تھا بلند ہے، تھا شان بلند ہے، تھا پاکیزہ ذات ہے، اسے پھر وہ کچھ ہوں بڑا نماز ہے سگر رکوع ہے سگرا کھڑو کر مجھے کچھ ہوں سمی اللہ لمن حمدہ، اللہ شکیں اے مردم کچھ ہیں کہ اللہ وہاں یہ اشک دو گتا کہ وہاں یہ اللہ تعریف کھدا، اللہ تبارک و تعالیٰ وزی تعریف ہے تعریف کھنوخا کھنوخ ہے اشکن گا دسیں اور آہی ہے مددت کھنگے. اگر آن غور فکر رہا ہوں سوچو سمجھاؤں حاضر دماغی ہوں دل حاضر بھی دی اور حاضری مطلب دلید حاضری بھی دی جسمید حاضری بھی دی نمازہ پڑھ گا بھی کہ مسلح چکا ود بھی اور آہی ہے دل دو مسلح چکا بھی آہی ہے دماغ دو مسلح چکا بھی اے نما بھی کہ مردم نماز مسلح چکا بھی آہی ہے دماغ سے نا دنیا چکر رہا کٹنا مارو گا بھی ہاں سیرت کھنا مارو گا بھی اے نو بھی کہ انسان ہے جسے مسلح چکیں اور آئیں یہ دل اسے نہ دل یقین کسے ہاں دنیا جہان ہے سیرہ کھنا مارو گا خیالات دل آئے تھی ہاں تو دلاغر ودی کل خیالات ختم کھت صرف اور صرف اللہ خیالہ نماز وقتا ودی دل لہا ارکت اور خشوع خضوع نمازہ پڑی بڑا سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اے میں رب کل تعریف تھی سنگت اے میں رب کل تعریف تھی سنگت اگر میں سجدہ لا رہا ہوں اللہ اکبر اللہ کل مزن سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پاکیں میں ہاں رب کے ہاں بلند ہیں ہاں برتر ہیں ہاں رب پاک ہیں ہاں پاکیزہ ذات ہیں ہاں بلند ہیں ذات ہیں ہاں گرم اتحیات نہیں دوں اتحیات للہ والصلوات والطیبات میں چھے کچھ گوں یا اللہ زبانی عبادت تھی صحیح سنگا یعنی ذکر رہے تلاوت آن تھی سنگا بدنی عبادت تھی سنگا اور مالی عبادت تھی سنگا والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے نبی تھی چکا رحمت بھی تھی چکا برکت بھی اللہ السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین میں چکا سلامتی بھی اور اللہ نیک مردمہ چکا سلامتی بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ من گواہی ہے دے گا کہ اللہ سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بندہ اور اللہ رسول ہیں نمازہ ماں پڑھوں نمازہ سوچوں سمجھوں پڑھوں اللہم صلی علی محمد ماما ٹیمی اے چیز کیا غورا کھنو کہ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یا اللہ حضرت میں نبی چکا رحمتہ نازل کھاں اور میں نبی آل اور اولاد چکا رحمتہ نازل کھاں. ہم نے کہا کہ تھا حضرت ابراہیم چکا رحمت نازل کھدا, حضرت ابراہیم اولاد چکا اور آہیں اہل چکا تھا رحمت نازل کھدا. یا اللہ تھا بزرگیں ذات ہے, تھا پاکیں ذات ہے, مطلب یہ چیز چکا مغورہ کھنوں. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چکا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آل چکا اور آئیں آل چکا برکتہ نازل کھاں. ونگا کہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے آل اور آل چکا برکت نازل کھدا. اگر ربی جعلنی ہے ماں پڑھوں یہ غورہ کروں کہ ماں چھے کچھ ہوں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ, یا اللہ منا نمازی بڑھے. اگر واقعی ماں خشوع خضوع نمازہ پڑھوں میں ضرور قبول بھی. اگر میں توجہ اللہ پاسیں تو میں یہ دعا ربی جعلنی والا ضرور قبول بھی, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ, یا اللہ منا نمازی بڑھے. ومن ذریتی, اور میں اولادار نمازی بڑھے. اگر اولاد نمازی نہیں اس یہ مطلب ہے والدین آئیں سنگا خشوع اور خضوع ہوں اللہ توجہ ہوں نیا لوٹھگا. ربنا و تقبل دعا, یا اللہ میں دعا قبول کھاں. ربنا اغفر لی, یا اللہ منا بخش. ولی والدیہ, یا اللہ میں والدین بخش. ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب, یا اللہ میں کل اہل ایمان را بشک, ہر چی مومن اساں کل را بشک. یوم یقوم الحساب, ہر چی حساب کتاب قائم بھی, یا اللہ مرشی حساب کتاب قائم بھی, عرشی مارا کلان بخش. بڑا دعائے کنو تا ماں پڑھوں آہی لامہ چھے کچھ گوں اشاء ہے وطرہ ہی لامہ چھے پڑھ گوں. اللہم انہا نستعینو کا, یا اللہ ماں تھئی اشاء مدد دال اٹھ گوں. اللہم ایاکا نعبدو ولکا نصلی, یا اللہ ماں اللہم انہا نستعینو کا, یا اللہ ماں تھئی مدد دال اٹھ گوں. وَنَسْتَغْفِرُكَ, یا اللہ ما تھیشا بخششا لوٹھو. وَنُؤْمِنُ بِكَ, یا اللہ ما تھیشکا یقین آرگو, ما تھیشکا ایمان گتھو آرتا. وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ, یا اللہ ما تھیشکا بھروسہ کھدا. انسان ہے مومن ہے بھروسہ کسیں صرف اور صرف اللہ ذات چکا بھی, باقی دنیا جہان ہے ہر چیز طاقت تساں اللہ تبارک و تعالیٰ ذات سامڑو یا ہی چت ہچی نیت. اللہ چاہی تو نفع ملی, اللہ چاہی نقصان ملی. اگر اللہ نفع چاہی پورے روئے زمین آئیرا نقصان دا نکت, اگر اللہ نقصان چاہی پورے روئے زمین فجی بھی آئیرا نفع دا نکت. نفع نقصان مالک اللہ ہے. ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر, یا اللہ ما تھی تعریفہ کروں اچھا تعریفہ کروں. ونشکرک, یا اللہ ماتھے شکر ادا کروں. نہ شکری کسے اے انسان سانگا ان کا سمجھ کے زہر قاتل ہیں, نہ شکریہ کھن گے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض بھی گئے. اب آپ شکرہ کھن گے, اگر یہ وقت نگن مل گئے مردم شکر رکھت, دو وقت مل گئے مردم شکر رکھت, لنگڑا کٹ گئے مردم شکر رکھت. شکر کت اللہ تبارک و تعالیٰ آئیرا زیادہ دا, اور انسان محنت کت کوشش کت اور گڑ اللہ تبارک و تعالی حوالہ کر. انسان دستہ نو بندی محنت اور مزدوری میں نبی یہ سنت ہیں. محنت کت گڑ اللہ چکا پھرنی دی, اسے اللہ تبارک و تعالی چکا توکل اور بھروسہ مطلب. ونشکرک ولا نکفرک, یا اللہ ما تھئی نا شکریہ نیو کھنگا. ونخلا و نترک من یفجر, یا اللہ ما اہیرا الگو دے گوں, یا اللہ ما آئیے قطع تعلق کھنوں. ہم آکتے ہی نافرمان ہیں, اللہ نافرمان کس ہیں آئیے مردم تعلق کا نوہ قائم کھت, یعنی آئیے زیادتیت نوہ کھت, آئیے آہیں نقصانات نہ آدھا لیکن چھ آہیں دور رہی کہ اے اللہ نہ فرمانے کہیں اے نوابی کہ مند اشی ہے اعمال لوا شریک بھی ابرما اشی ہے نحوست میں چکا نواں کبھی یہ سنگا ماں دعائے کنوت لاچے کچھ گوں یا اللہ ماں وہیں را الگو دے گوں وہیں را وہیں دیر بھی گوں ہمان تھئی نافرمان ہے اللہم ایاک نعبد و لک نصلی یا اللہ ماں تھئی بات تا کھنوں تے سنگا نمازہ پڑھوں و نسجدو ماں تے سنگا سجدہ کھنوں و الیک نسعا ماں تھئی پاسا پھد دے گوں یا اللہ ماں پھد دے پھد دے گوں تے پاسا مومن کسیں آہیں ذوق آہیں جذبہ آہیں ولولہ صرف اور صرف آخرت بھی اب آئیں یار آخرت ہے فکر نین آئیں یار مرغ ہے خوف نین آم حضی ایمان ہے فکر آکت ونحفظ ونرجو رحمت کا اے اللہ ما تھی رحمت ہے امید کھنوں ونخشا عذاب کا اے اللہ ما تھی عذاب ہے تھوڑ سکوں ان عذاب کا بالکفار ملحق اے اللہ تھی عذاب کا سین نافرمانا را پہنچو خیں نماز ہے الفاظاں ٹھاؤں ٹھاؤں ادا کھنوں سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اگا نماز کلے وظائف اسا اہاں ٹھاہوں ٹھاہوں پڑھوں اور شیک اہاں ترجمہ چکا غورا کھنوں ایک ترجمہ ہے اسی سے بار بار مردم اشکنی تے مردم ترجمہ کہہ رہو نماز اگر مردم سوچی سمجھی پڑھی تے آ نماز نماز بھی آ نماز فوائد بیت آ نماز انسان چک اثر کھت آ نماز انسان را اچھائی طرف راغب کھت آ نماز انسان را برائی روکی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ نماز انسان را بے حیائی اور منکریں روکی میں اگر نماز پڑھ دو کل دو نمبریں کارا کھنگوں اسی مطلب ہے میں نماز قبول نہیں بھی گا میں نماز کالیں جرلہ پھر رہیں چیزوں میں دین وار مانا گئے ایسا کا مغدی نمازاں خشوع اور خضوع ودا کھنوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین